پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا، نہ بلند کرو، نہ اونچی کرو، کیا اصواتکم، اپنی آوازیں، فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر، ولا تجہروا لہ، اور نہ تم بلند کرو اس کے لیے، بالقول بات کو، یعنی اونچی آواز سے بات نہ کرو، کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم میں سے بعض بعض کے لیے اونچی آواز میں بات کرتا ہے، یعنی جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز میں باتیں کرتے ہو، یا بات کرتے کرتے تمہارے والیوم بلند ہو جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا آپ کے ساتھ اس سٹائل میں بات نہیں کر سکتے ہو، ان کہ یعنی کہیں ایسا نہ ہو، تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تم شعور بھی نہ رکھتے ہو، تمہیں پتہ بھی نہ ہو کہ ہمارے اعمال کا صفایا ہو چکا، کیے کرائے پہ پانی پھر چکا۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 8 اور 9 کو بھی آپ دیکھیے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، کیا معنی تھا اس کا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کے بھیجا، تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا ساتھ دو اور اس کی تعظیم و توقیر کرو، یعنی احترام کرو۔ اس صورت میں اس کی تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ کس طرح کا احترام کرو، احترام کیا ہوتا ہے، احترام کے لیے کیا کرنا ہوگا اور احترام کے لیے کیا نہیں کرنا ہوگا۔ تو یہاں ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم ان سے آگے مت بڑھو، ان سے آگے بڑھنا بھی ان کی بے ادبی کرنا ہے، احترام کی خلاف ورزی کرنا ہے۔ اور دوسرا ادب یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ اپنی آواز اونچی نہ کرو، یعنی والیوم تک کو کنٹرول کرو، جب آپ سے گفتگو کرو تو آپ کی آواز سے اپنی آواز کو کم رکھو، پست رکھو۔ دیکھنے میں تو ایک معمولی سی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ معمولی نہیں، کیونکہ انسان کی آواز کا والیوم انسان کے اندر کی خبر گیری کرتا ہے، انسان کے اندر کی نشاندہی کرتا ہے۔ کوئی شخص کس طرح بولتا ہے وہ اس کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے، یعنی کسی شخص کی آواز کا اونچا ہونا یا نیچا ہونا محض یہ اس لیے نہیں کہ وہ گلے میں کوئی ایک خاص چیز فٹ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لاؤڈ ہوتا ہے یا لو ہوتا ہے، نہیں، اس کا تعلق انسان کے اندر کے انسان سے ہے کہ وہ اندر کیا چیز ہے، وہ خود کیا ہے۔ یعنی چیخنا چلانا جو ہے زور لگا کے ہی ہوتا ہے نا، تو وہ آپ کیوں لگا رہے تھے؟ کیونکہ آپ کے اندر کے جذبات، احساسات اور خیالات وہ شامل ہوتے ہیں اس چیخ کے پیچھے۔ اور آرام سے بات کرنے میں، یعنی شاؤٹ کر کے بات کرنا اور آرام سے بات کرنا، اس کا تعلق ہمارے ساؤنڈ سسٹم سے نہیں یا ووکل سسٹم سے نہیں، اس کا تعلق ہمارے دل سے ہے۔ یہ کنٹرول وہاں اندر سے ہوتا ہے۔ ایک تو ویسے ہی اونچی آواز سے چیخ چلا کے بات کرنا ناپسندیدہ ہے، پیچھے آپ سورۃ لقمان میں پڑھ چکے ہیں کہ گدھے کی آواز کو سب سے ناپسندیدہ آواز کہا گیا، اور آپ کو وہ آواز سنوائی گئی تھی تو آپ نے اس پر غور کیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں سب سے نمایاں پہلو جو تھا وہ یہ کہ زور لگا کے بات کرتا تھا، یعنی جیسے پریشر ہارن ہوتا ہے نا، وہ بہت ناپسندیدہ لگتا ہے۔ تو اسی طرح گدھے کی آواز میں ایسا لگتا تھا جیسے زور لگا کے، اگر آپ کو گدھے کی شکل یاد ہو تو آپ دیکھیں گے کہ جب وہ بولتا ہے تو اس کا وہ زور لگانا اس کے چہرے اور اس کے جسم پر نمایاں ہوتا ہے، اور اس کی آواز میں ایک چیخ شامل ہو جاتی ہے ساتھ۔ یہ نمایاں علامت ہے گدھے کی آواز کی، جسے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آوازوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ تو ویسے بھی چیخنا چلانا غیر مہذب طریقہ ہے، اور پھر ایسا چیخنا چلانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور آپ کے سامنے جب آپ گفتگو فرما رہے ہو تو آپ سے اونچی آواز کسی اور کی ہو جائے، یہ انتہائی ناپسندیدہ بات تھی، اس سے ڈائریکٹلی خبردار کر کے منع کیا گیا ہے۔ اب اس کے بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے، جسے پہلے میں نے بتایا نا کہ اگرچہ زیادہ تر باتیں بدویوں کے لیے تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بھی یہ ادب ساتھ ہی سکھایا جا رہا تھا. بخاری کی روایت میں آتا ہے، ایک مرتبہ قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ بات زیر غور تھی کہ اس قبیلے پہ حاکم کس کو بنایا جائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قعقاع کی نسبت رائے دی، اور حضرت عمر نے عقرہ بن حابس سے متعلق رائے دی، اور اس معاملے میں حضرت ابو بکر اور عمر کے مابین آپ کی مجلس میں گفتگو ہو گئی، اور گفتگو بڑھ کر دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں، یعنی گفتگو سے آگے آپس میں بحث ہونے لگی اور آواز اونچی ہو گئی، والیوم اونچا ہو گیا، حالانکہ یہ دونوں آپ کے انتہائی قریبی ساتھی تھے. ایک انسان ہوتا ہے نا، بات کرتے کرتے بعض اوقات ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم کیا کرنے لگے، اور ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے، کس کے پاس بیٹھے، کس مجلس میں بیٹھے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کی موجودگی میں آپ کی آواز سے اونچی آواز کسی اور کی نہ ہو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد صحابہ کرام کا یہ حال ہو گیا کہ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے، یعنی قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اب مرتے دم تک میں آپ سے اس طرح بولوں گا جیسے کوئی کسی سے سرگوشی کرتا ہوں. اور کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے بھی اپنی آواز اتنی کم کر لی تھی کہ بعض اوقات ایک دفعہ کہنے سے ان کی بات سمجھ بھی نہیں آتی تھی. اسی طرح آپ کی زندگی کے بعد آپ کی قبر شریف کے پاس کھڑے ہو کر بھی چیخ پکار کرنا، اونچی آواز سے باتیں کرنا، یہ بھی بد اخلاقی اور غیر مہذب انداز ہے. زور زور سے درود شریف پڑھنا اور چیخ چلا کے بات کرنا، اور سب مل کے ایک ٹون میں پڑھیں بلند آواز کر کے، جیسے عام طور پر ہمارے ہاں کچھ مخصوص مجلسوں میں ہوتا ہے. آپ پر سلام پڑھتے ہیں اور کس طرح پڑھتے ہیں؟ ہمارے ہاں یہ بات کتنی عام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب سلام پڑھا جاتا ہے تو آسمان سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے، پوری مجلس شریک ہو جاتی ہے بلند آواز سے پڑھنے کو. تو آپ پر تو درود شریف پڑھنے کا بھی ایک ادب ہے، سلام پڑھنے کا بھی ادب ہے، آپ کا نام لینے کا بھی ایک ادب ہے، اور جب آپ کا نام لیا جا رہا ہو تو باقی لوگوں کو خاموشی کے ساتھ ادب سے بیٹھنے اور سننے کی بھی ایک تلقین ہے. اسی لیے جب کسی مجلس میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیکھی یا سکھائی جا رہی ہو تو اس میں بھی بولنا، شور و شغب کرنا منع ہے، کیونکہ آپ کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کی گفتگو ہو رہی ہے، آپ کی باتیں پڑھی جا رہی ہیں، آپ کا ذکر مبارک ہو رہا ہے. اسی لیے امام مالک کا طرز عمل آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ کیا تھا، باقی صحابہ کرام کا کیا تھا. قرآن پاک کی مجلس کے بارے میں تو خود قرآن نے بتا دیا کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جو قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش ہو جاؤ اور غور سے سنو اس کو. اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھی پڑھائی جا رہی ہو تو اس وقت بھی کیا کرو، خاموشی اختیار کرو، ادب سے سنو، توجہ سے سنو. تو کہا یہ کہ جب آپ خود موجود تھے تو کسی کو بھی اجازت نہیں تھی کہ آپ کی مجلس میں آپس میں گفتگو کرے، یا آپ کی بات سننے کی بجائے اوروں کی بات سننے لگے، یا بلند آواز سے باتیں کریں. ایک صحابی تھے جن کی نیچرلی آواز بہت اونچی ہوتی تھی، کچھ لوگوں کا ہوتا ہے نا کہ والیوم اونچا ہوتا ہے، ویسے ہی بچپن سے بس وہ عادت ہوتی یا ویسے ہی سسٹم کچھ ایسا ہوتا ہے. تو جب یہ آیت اتری تو سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو کئی روز تک اپنی مجلس میں نہ دیکھا. ایک شخص کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا حال معلوم کر کے آپ کو بتاؤں گا. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ گروپ میں جو نہ آئے تو رحماء بینہم کے تحت دوسروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کا حال معلوم کیا جائے. چنانچہ وہ گئے تو ثابت کو اپنے گھر سر جھکائے دیکھا، بیٹھے ہیں سر جھکا کے. پوچھا کیا صورت حال ہے؟ ثابت کہنے لگے، برا حال ہے، میری تو آواز ہی آپ سے بلند ہوتی تھی، میرے تو اعمال ضائع ہو گئے اور میں تو دوزخ والوں میں سے ہو گیا. سعد آپ کے پاس آئے، یعنی سعد بن معاذ تھے جو ان کا حال معلوم کرنے گئے تھے. وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بتایا کہ وہ شخص تو یہ کہہ رہا ہے. موسیٰ بن انس کہتے ہیں کہ پھر ایسا ہوا کہ سعد بن معاذ ایک بڑی بشارت لے کر دوسری بار ثابت کے پاس گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سعد کو ثابت کے ہاں بھیجا اور کہا کہ اسے کہہ دو کہ تم اہل دوزخ سے نہیں بلکہ اہل جنت سے ہو. یعنی اس طرح ان کو ایک خوشخبری بھی مل گئی جو شاید ویسے نہ ملتی. یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ کسی کو یہ خوشخبری مل جائے کہ تم اہل جنت میں سے ہو. لیکن یہ انہی لوگوں کے لیے نا جنہیں اپنے چھوٹے سے چھوٹے عمل کی بھی اتنی فکر ہوتی جو ایک آیت کے اترنے کے بعد اپنا طرز عمل اس طرح تبدیل کرتے ہیں. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد وہ بہت کوشش کر کے اپنی آواز کو اور زیادہ آہستہ کرتے تھے. تو بعض اوقات ہم تو اگر ہمارے جیسا کوئی ہو تو کہے لو یہ حکم ہم پر نہیں ہے, اس لیے کہ ہماری تو نیچرلی آواز ایسے, چاہے نیچرلی ہو لیکن پھر بھی ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے. تو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے انسان کا, سوچ دیکھتا ہے. اسی لیے وتق اللہ کا سبب بیچ میں ہی آتا ہے. اصل میں آپ دیکھیے نا کہ پھر آپ ذرا امیجن کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, آپ کے صحابہ بیٹھے ہیں, اتنے میں ایک وفد آیا. وفد کا ایک سردار ہے جس کو عادت ہے ساری زندگی حکم چلانے کی, بڑا بن کے رہنے کی, اور ہر چیز میں ایک معتبر قسم کا انداز اختیار کرنے کی. اب یہ لوگ آپ کی مجلس میں آ کے ادب سے کیسے بیٹھے, یہ ان کو طریقہ نہیں آتا تھا. اور جب بیٹھتے تھے تو باتیں اس انداز میں کرتے تھے کہ جیسے آپ کو مشورے دے رہے ہوں, آپ کی رائے سے بڑھ کے رائے دے رہے ہوں, آپ کو بڑا ماننے کے بجائے خود بڑے بن کے دکھا رہے ہوں. تو یہ چیز سارے نظام کو سبوتاج کر دینے والی تھی. اگر اسے کنٹرول نہ کیا جاتا تو نتیجہ کیا ہوتا, وہ جو ایک احترام کا نظام ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے. اگر چند لوگ یہ بے حرمتی کرنے لگتے اور چھوڑ دیا جاتا ان کو اور اس پہ پکڑا نہ جاتا تو پھر تو وہ احترام کی لڑی ٹوٹ جاتی نا. اور جب احترام کی لڑی ٹوٹتی ہے تو سارے موتی ایک کے بعد ایک گرنے لگتے ہیں. پھر وہ جو مسلمانوں کے اندر اخلاق کا حسن ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے. یعنی ان کا انداز گویا یوں ہوتا کہ آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے نہیں, آپ کو سکھانے کے لیے آئے ہیں. آپ سے کچھ لینے نہیں, آپ کو دینے آئے ہیں, آپ پر احسان کر رہے ہیں. اور اس میں سب سے پہلا کام وہ کیا کرتے تھے, اونچی آواز سے بات کرتے تھے, یعنی آپ کی بات کو یا آپ کے گفتگو کو سپریس کرنے کی کوشش کرتے تھے. پھر دوسری بات جو اس آیت میں فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض, آپ کے ساتھ اس طرح بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. آپس میں ایک دوسرے سے کیسے بات کی جاتی, نام لے کر. جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو اس کا نام بیچ میں بار بار لیتے ہیں نا, اور یہ ویسے تو اچھے اخلاق میں شمار ہوتا ہے کہ دوسرے کو اس کے نام سے پکارو, اس سے اس کو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس چیز کو منع کر دیا گیا کہ صحابہ کرام آپ کا نام لے کے آپ کو نہیں پکار سکتے. آپ کو کس طرح پکاریں گے, یا رسول اللہ کہہ کے پکاریں گے یا محمد کہہ کے نہیں پکاریں گے. جب آپ کسی کو اس کا نام لے کے پکارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, اس سے ایک فرینکنس ہو جاتی ہے. جب فرینکنس ہوتی ہے تو پھر آپ دوسرے کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتے, اس کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں, مذاق میں اڑا دیتے ہیں. جہاں معاملہ سیکھنے سکھانے کا ہو وہاں اس قسم کی فرینکنس غیر مطلوب ہے, کیونکہ یہ سیکھنے کی راہ میں حائل ہوتی ہے. انسان اسی سے سیکھ سکتا ہے جس کا وہ احترام کرتا ہے, یہ جس کے لیے دل میں ادب کے جذبات رکھتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کلچر کے اندر جو بڑوں کا نام نہ لینے کی بات آتی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ اسلامی اثرات کے تحت ہے. مثلا ماں باپ کا نام لے کے پکارنے سے منع کیا گیا ہے, یعنی ماں باپ کو, پیرنٹس کو آپ ان کے نام سے نہیں پکار سکتے. استاد کو ان کا نام لے کر پکارنے سے منع کیا گیا ہے. اسی طرح ادب کا کوئی لقب ساتھ لگانا ضروری ہوتا ہے, جیسے اماں جان کہتے ہیں یا کوئی بھی. یعنی یہ بھی چیز اتنی پسندیدہ نہیں ہے کہ ماں کو صرف ماں کہہ کے پکارا جائے. تو اس میں ٹھیک ہے کہ ایک فرینکنس آتی ہے, لیکن بعض اوقات اس فرینکنس کی وجہ سے وہ انداز نئے دور کا کیا ہوتا جا رہا ہے, بچے ہمارے فرینڈز ہیں. اب وہ جو فرینڈز ہم نے بنائے تو پھر وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے, وہ فرینڈز بنتے بنتے ہمارے سر چڑھ گئے اور ہم ان کے غلام ہو گئے. جیسے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی. اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ عورت کا احترام کم ہو جائے گا, اس کی اولاد گویا اس پر حکومت کرنے لگے گی, اس کا ادب اور احترام نہیں کرے گی. گویا اس نے بچوں کو جنم نہیں دیا, اپنے آقاؤں کو جنم دے دیا اور وہ جیسے چاہیں اس کو پکارے. آج اگر اوور آل ہمارے معاشرے میں عورت کی عزت اور احترام کم ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچوں کو وہ ادب سکھایا ہی نہیں گیا. ماں باپ الٹا بچوں سے ڈرتے ہیں کہ ہمیں کچھ کہہ نہ دیں یا یہ ہماری بات نہیں مانیں گے. تو یہ سب کچھ اسلامی طور طریقوں کے خلاف ہے. ناپسندیدہ ہے۔ تو یہاں پر بنیادی طور پر تو ادب سکھایا جا رہا ہے، کس کو؟ صحابہ کرام کو، آپ کی مجلس میں بیٹھنے والوں کو۔ کس بات کا؟ دو باتوں کا۔ نمبر ایک، آپ کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی، نمبر دو، آپ سے اس طرح گفتگو نہیں کرنی جس طرح اپنے دوستوں سے یا اپنے برابر کے لوگوں سے کی جاتی ہے۔ آپ سے جب کلام کیا جائے تو وقار اور سکون سے کیا جائے، بے تکلفی نہ ہو، یا ایسی بے تکلفی نہ ہو کہ جس سے ادب احترام کے تقاضے پامال ہو جائیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہو؟ ان تحبط اعمالکم، کہ کہیں تمہارے اعمال ہی ضائع نہ ہو جائیں۔ ان سے پہلے مخافتن، یا اس کے ہم معنی لفظ محذوف ہے، جیسے انت دل احداہما سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، وہی ایکسپریشن ہے۔ وانتم لا تشعرون، اور تم کو پتا بھی نہ ہو، تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہیں احساس بھی نہ ہو کہ تمہاری ساری زندگی کی محنت برباد ہو گئی۔ اب آپ دیکھیے، ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ایسا ہے جو یا محمد کہنے میں بہت اصرار کرتا ہے نا، اور اگر سمجھایا جائے تو ناراض ہوتے ہیں کہ تم منع کیوں کرتے ہو۔ تو یہاں یہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہیں پکارا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو کیسے پکارتے تھے؟ نام لے کر۔ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو جیسے کرتے ہو ویسے گفتگو آپ سے نہیں کر سکتے، وہ انداز اختیار نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک میں آپ دیکھیے، اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی مخاطب کرتے ہیں، یا ایوہ المزمل، یا ایوہ المدثر، یا ایوہ النبی، یا ایوہ الرسول، اور ہم اس طرح بلانا چاہتے ہیں جیسے اپنے بچے کو بلا رہے ہوں یا پھر اپنے جیسے کسی کو پکار رہے ہوں، پھر آپ یہ کہہ سکتے نہیں ہمارے دل میں تو ایسی کوئی بات نہیں، ہمارے دل میں تو بہت ادب ہے، چاہے ہم یا محمد ہی کہہ رہے ہیں لیکن دل میں بہت ادب ہے۔ تو دل کا ادب تو آپ ہی کو معلوم ہے نا، دوسروں کو تو نہیں پتا۔ اس لیے کوئی بھی چیز جو مشکوک ہو اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، یعنی ایسی باتیں جو اس حد تک خطرناک ہو، یا ایسا عمل جو اس حد تک احتیاط کا تقاضا کرتا ہو کہ انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارا عمل بھی گیا اور تم کو پتا بھی نہ چلا۔ کیونکہ دنیا میں تو ہم نے اپنا اعمال نامہ نہیں دیکھا نا کہ وہ بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے، وائپ آؤٹ ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے۔ یعنی تم خود تو سمجھو کہ ہم بڑے اسلام کے خادم ہیں، اور ہم اسلام کے نمائندے ہیں اور اسلام کے لیے بڑی قربانیاں کرنے والے ہیں، اور دوسری طرف اخلاق اور طریقہ اور طرز عمل ایسا ہو کہ سب کچھ ساتھ ساتھ صاف ہوتا چلا جا رہا ہو بد اخلاقی کی وجہ سے۔ آیت کا یہ حصہ ہلا دینے والا ہے، انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ ہی نہ ہو اور سارے اعمال گئے۔ اچھا، شاید آپ کو محسوس ہی نہ ہو رہا ہو کہ سارے اعمال گئے، تو اچھا کیا ہوا، پھر اور کر لیں گے، یہ کسی کے لے لیں گے ادھارے۔ انجانے میں جو نقصان ہو جاتا ہے، مثلا آپ گھر میں دودھ بوائل کرنے کے لیے آپ نے رکھا اور اس کے نیچے چولہا آن کیا، اور گھر سے نکل آ رہا، آپ کو یاد ہی نہیں رہا چولہا آف کرنا، اور آپ مزے سے باہر گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سیر سپاٹا کر رہے ہیں، جب گھر واپس جاتے ہیں تو سارا دودھ جل چکا ہوتا ہے، تو اس وقت کیسا غم لاحق ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا، اور دودھ کے جانے سے زیادہ غم برتن کے کالے ہونے سے ہوتا ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں آپ نے اس شخص کا حال پڑھا جو بوڑھا ہو چکا تھا، جس کے بچے چھوٹے تھے، اور اچانک اس کا باغ ایک بگولے سے جل گیا۔ ایک بگولے سے باغ جل جائے، کسی کی ساری زندگی کی کمائی ختم ہو جائے، اس کا حال کیا ہوگا؟ یا اور بھی کوئی مثال سوچیے آپ، کہ آپ نے ساری زندگی لگا کے ایک کام کیا۔ مثلا ایک شخص نے اپنی ابتدائی عمر سے لے کر بڑھاپے تک پیسہ پیسہ جمع کر کے کچھ پونجی اکٹھی کی کہ میں اس سے حج کروں گا، اور اس کے ساتھ فراڈ ہو گیا، کسی نے کہا ٹھیک ہے لاؤ مجھے دو میں تمہیں حج کراتا ہوں، اور وہ غائب ہو جائے پیسہ لے کے، اس کا حال کیا ہوگا؟ تو ہماری ساری زندگی کے اعمال جو ہم نے قطرہ قطرہ کر کے جمع کیے ہوں، محنت کر کے، اور پھر لاعلمی میں، نہ دانستگی میں، انکانشیسلی ایسی غلطی کریں کہ سب کچھ ضائع ہو جائے۔ انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تم سمجھو کہ تم بڑے ہی دیندار اور نیکی کے کام کر رہے ہو، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی یا گستاخی کے نتیجے میں سب کیے دھرے پہ پانی پھر جائے، کتنی بڑی سزا ہے، کتنا بڑا جرمانہ ہے، کتنی احتیاط کی بات ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے، آپ کا ذکر کرتے ہوئے، آپ کی کوئی بات کرتے وقت انتہائی ادب کی ضرورت ہے. آپ کا ذکر اس طرح نہیں کرنا چاہیے جیسے کسی عام انسان کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کی بات اس طرح نہیں کر سکتے جیسے آپ اپنے کسی فرینڈ کی بات کر رہے ہیں. نہیں، اچھا یہ بدوی جو آ کر اپنے اسلام کا احسان جتاتے تھے اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے، تو بات یہ ہے کہ ان کا اسلام لانا اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فائدہ نہیں دے رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کسی فائدے کی بات نہیں تھی. ان کا یہ سب کچھ کرنا دراصل اپنے اوپر احسان تھا. تو آج بھی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں دین کی بڑی خدمت کر رہا ہوں اس لیے مجھے حق حاصل ہے کہ میں جس طرح چاہوں دین کے بارے میں آراء کا اظہار کروں، گفتگو کروں، تو اس کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کسی کو. اچھا آج کے دور سے کس طرح ریلیٹ کریں اس کو، آج ہم کیا کریں؟ ایک تو یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بہت ادب احترام کے ساتھ کریں. نمبر دو یہ کہ آپ کی کسی مجلس میں سیرت کی یا سنت کی یا حدیث کی، اس میں بہت ادب احترام سے بیٹھیں، آپس میں گفتگو سے پرہیز کریں، کسی سنت کا مذاق نہ اڑائیں. کیونکہ سنت کا مذاق اڑانا دوسرے معنوں میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور آپ کے احکامات کا مذاق اڑانا ہے، تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. بعض وقت ہم باتوں باتوں میں، لطیفوں کی شکل میں، عام گفتگو میں ایسا کر جاتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ کتنی غلطی ہوئی. یہ کہہ کے زمانہ کدھر جا رہا ہے اور تم لوگ کیا سنت سنت کر رہے ہو، نعوذ باللہ، یا داڑھی کا مذاق اڑانا، یا اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی طریقے کا مذاق اڑانا، یہ بھی ادب اور احترام کے خلاف ہے. پھر وہی بات کہ آپ کے بعد جو علماء ہیں، جو ورثۃ الانبیاء ہیں، جو دین کی تعلیم دینے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا جائے گا؟ ان کی مجلس میں بھی بیٹھ کر چیخنا چلانا، بلند آواز سے ہنسی مذاق کرنا، یا ان سے اس طرح گفتگو کرنا جیسے اپنے کسی دوست سے بات کی جاتی ہے، تو یہ طریقہ بھی درست نہیں. یا اپنے استاد کو نام سے بلانا، چاہے عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، یا پھر تحریر میں لکھتے وقت نام لکھ کے بلانا، اور ادب احترام کے سارے رشتے ایک طرف پھینک کے صرف نام لکھنا. اکثر یہاں سجیشنز یا خط میں دیکھتی ہوں، ان میں اسلامی ادب اخلاق کا کوئی اثر نہیں ملتا، اس لیے کہ معلوم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں. اس طرح پکارا جاتا ہے یا اس طرح خطاب کیا جاتا ہے جیسے اپنے کسی دوست ساتھی کے لیے کیا جاتا ہے. سکھایا ہی نہیں کسی نے، نہ ماں باپ نے سکھایا، نہ کسی اسکول کالج نے سکھایا، نہ کہیں سے ایسی دینی تعلیم ملی کہ جس سے پتہ چلے. حالانکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہاں تک ہے کہ اگر کسی نے کیا تو سب اعمال برباد. ٹھیک ہے، آپ کے بعد کسی عالم کے لیے، استاد کے لیے اس درجے کا نقصان تو نہیں، لیکن کم نقصان بھی نہیں. اصل میں یہ جو احترام کا رشتہ ہے نا، یہ کچھ ڈسپلن اور کچھ حدود کی بات ہے، کچھ باؤنڈری والز ہیں، کچھ احتیاط کے تقاضے ہیں. مثلاً ایک شخص اگر قرآن پڑھا رہا ہے اور شاگرد اٹھ کے بدتمیزی کرنا شروع کر دیتا ہے، یا بدتمیزی کا خط لکھتا ہے، یا بدتمیزی کی باتیں یا تانے دیتا ہے، اس کا نقصان کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا، اس کا اثر کیا ہوگا؟ کہ پھر اگر استاد کا احترام باقی نہیں تو کسی رشتے کا باقی نہیں. ایسا شخص پھر نہ ماں باپ کا احترام کر سکتا، نہ بڑے کا کر سکتا، نہ کسی اور کا کر سکتا، اور حقیقت میں اس کو اپنے دین کا کوئی احترام نہیں. کیونکہ کسی بھی ایسے استاد کی عزت یا احترام کرنا اس کی ذات کی وجہ سے نہیں ہوتا، اس دین کی وجہ سے ہے یا اس تعلیم کی وجہ سے ہے جو وہ آپ کو دے رہا ہے. اکبر الہ آبادی نے ایک شعر کہا تھا، تھے وہ بھی دن کے خدمت استاد کے عوض، دل چاہتا تھا ہدیہ دل پیش کیجیے، یعنی دل کا ادب احترام مراد ہے. تھے وہ بھی دن کے خدمت استاد کے عوض، دل چاہتا تھا ہدیہ دل پیش کیجیے، یعنی محبت اور احترام کیجیے. بدلا زمانہ ایسا کہ لڑکا پس از سبق کہتا ہے ماسٹر سے کہ بل پیش کیجیے. اور یہ اکبر الہ آبادی کے دور میں ہو چکا تھا، تو آج کیا حال ہوگا؟ پھر فرمایا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں لور کر لیتے ہیں اسواتہم اپنی آوازیں, یعنی یہاں صوت جو ہے یہ وائس یا ساؤنڈ کے معنوں میں نا, جو لوگ اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں, کم رکھتے ہیں, آہستہ رکھتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی آپ کے حضور بات کرتے ہوئے, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے. یہاں ان لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے جو آپ کی عظمت و جلالت کا خیال رکھتے ہوئے اپنی آوازیں پست رکھتے تھے, اور یہ تھا وہ ادب یا اس صحیح ادب کی تعلیم جو آپ کے معاملے میں ہر ایمان والے کو اختیار کرنا لازم ہے, صرف اس دور کے لیے نہیں آج کے لیے بھی. اولئک الذین, یہ وہ لوگ ہیں, امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان تقوی کو اس وقت تک پہنچ نہیں سکتا, یعنی تقوی اس کے اندر آ نہیں سکتا جب تک کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال نہ رکھے. یعنی تقوی کا تعلق صرف تسبیح پڑھنے سے نہیں ہے, یا تقوی لمبی نماز پڑھنے کا نام ہی نہیں ہے, تقوی اس چیز کا نام بھی ہے کہ آپ کسی عالم کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو کس طرح بیٹھے ہیں, اس کا ادب کیا ہے. اور یہاں جو لفظ امتحانہ ہے نا, امتحانہ ویسے تو امتحان سے ہے جانچنے کے معنوں میں, لیکن یہاں اس کا مفہوم چننے کے معنوں میں, اللہ نے ان کے دلوں کو چن لیا ہے تقوی کے لیے کہ ان کے دلوں میں تقوی کو گرو کیا جائے گا, بڑھایا جائے گا, ان کو تقوی عطا کیا جائے گا. کتنی گہری بات ہے یہ, یعنی جن لوگوں کی آوازیں آپ کے حضور پست ہوئیں ان کے دل تقوی کے لیے چن لیے گئے کہ یہاں تقوی کو اگایا جائے گا, بڑھایا جائے گا. گویا ہر ایک کو تقوی نہیں نصیب ہوتا, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب, یعنی اللہ کا تقوی بھی ان کو نصیب نہیں جن کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں. وہ تقوی کا تعلق آواز کے اونچا نیچا ہونے سے, حیرت ہو رہی ہے نا, اس سے پہلے کبھی ایسی تقوی کی یہ علامت کہیں نہیں دیکھی ہوگی آپ نے. لیکن انسان کی ظاہری شخصیت جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے اس کے دل سے, دل کی حالت سے. جب تک دل کے اندر کوئی بات نہیں ظاہر میں بھی نہیں آ سکتی, اور ظاہر میں اگر خرابی ہے تو اس کا تعلق دل سے ہے. اب دیکھیں جب دل بیمار ہوتا ہے تو علامات کہاں ظاہر ہوتی ہیں, باڈی پہ. یعنی دل کو جب تکلیف ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ماتھے میں پسینہ آ جاتا ہے, سانس گھٹنے لگتا ہے, یا بازو میں پین ہونے لگتا ہے, یا اور کئی علامات ہوتی ہیں. دل تو سینے کے اندر, اس کا تو پتہ نہیں چلتا کہ اس کی موومنٹ کیسے ہو رہی, لیکن باقی جسم پہ اس کی علامتیں آتی ہیں. بالکل اسی طرح جس دل میں تقوی نہیں وہاں ظاہری شخصیت میں بھی ادب احترام نام کو نہیں, دین اور دین والوں کا ادب احترام نہیں. تو یہاں ہر ایک اپنے آپ کو جانچ سکتا ہے, پرکھ سکتا ہے, اپنا انالیسس کر سکتا ہے. تو جس کے اندر جتنی عاجزی ہوتی ہے, جس کے اندر جتنا خدا کا خوف ہوتا ہے, اتنا ہی اس کی ظاہری شخصیت میں وہ جھلکتا ہے. اور انسان کی آواز, انسان کی گفتگو اس کے دل کی مخبری کرتی ہے, جاسوسی کرتی ہے. کیسے بنا, وہ اندر سے خبر لا کے بتا رہی ہے کہ اندر کیا چیز ہے. انسان کی نگاہیں, انسان کی چال, انسان کی اسمائل, انسان کے کھڑے ہونے کا انداز, انسان کے بیٹھنے کا انداز, یہ سب کچھ کس سے جھلکتا ہے, یہ کس کی خبر دیتا ہے, اس کے دل کی خبر دیتا ہے یہاں کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو تقوی کے لیے منتخب کر لیتا ہے, ان لوگوں کو تقوی کے لیے چن لیتا ہے, پسند کر لیتا ہے جو اس کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سامنے عاجزی کی روش اختیار کرتے ہیں, جھک جاتے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن و سنت تو پرانے ہو گئے ہیں, میری عقل زیادہ ہے, میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں, میں اس سے بہتر چیز پیش کر سکتا ہوں, تو پھر سب کچھ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. اور اس کے برعکس وہ لوگ جو اپنی ظاہری شخصیت میں بھی ادب اور احترام کا اظہار کریں, ایسے لوگوں کے دلوں میں تقویٰ ہے، لہم مغفرتن و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے. اب آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 2 کہاں ختم ہو رہی تھی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں پتہ نہ چلے. یہ کب؟ جب آوازیں بلند ہوں، اور اس کے برعکس جب آوازیں پست ہوں تو پھر مغفرت اور اجر عظیم ہے. یہ دو رویے ہیں، دو انجام ہیں، دو راستے ہیں، دو اینڈ ہیں. یہ نہیں کہا گیا جو لوگ ادب نہ کریں گے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے، اور جو ادب اور احترام سے رہیں گے ان کو وہاں پر پھینکیں گے کہیں، کہ وہ ڈرنے والے لوگ ہیں، ڈرتوں کو اور ڈراؤ. نہیں، تقوی والے، اللہ سے ڈرنے والے، ادب احترام کے دائرے میں رہنے والے، انہی کی قدردانی ہے اللہ کے ہاں.